Jaja Morali. Na het nieuws, goed ingelichte kring. Het is weer boekenzomer bij ons. We gaan op reis door de muziekgeschiedenis van Italië en doen 5 magistraal mooie plekken aan. We proberen de politieke paaseieren van Taylor Swift te duiden. Gaat ze Kamala nou endorsen of niet? En brengen een ode aan de wesp. De wesp? Ja, de wesp. Hoezo? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Nu eerst het NOS-journaal met Ismaël de Bruin. In de Tour de France Femme is de 7e etappe gewonnen door de Belgische renster Justine Gekire. In de eerste van 2 Alpenritten kwam ze alleen aan in Le Grand Bornand. Krijn Schuitenmaker, heeft Demi Vollering nog een beetje kunnen inlopen op de gele truidraagster Kasia Nieuwiadoma? Nou, het antwoord is inderdaad ja, maar het is ook maar een beetje. Want Vollering werd uiteindelijk derde. Dat betekent 4 bonificatieseconden voor Demi Vollering. Nieuwiadoma, de vrouw in de leiderstrui, finishte vlak achter Vollering. Maar omdat ze vierde werd, geen bonificatieseconden voor haar. En dus heeft Vollering wel een heel klein slagje geslagen in de voorlaatste etappe. Ja, over haar werk op de slotklim, daar sprak verslaggever Han Kok met Vollering. Het was een lange dag, best wel een pittig dagje. En de klim was, zoals ik dacht, niet lastig genoeg. Hij was niet stijl genoeg. Dus dan, als je dan op kop gaat rijden, dan heeft iedereen in je wiel er profijt van. Dus dat probeerde ik niet te doen vandaag. Je hebt wel een keer geprikt. Ja, ik wilde wel eventjes Kasia zenuwachtig maken. En is dat gelukt, denk je? Dat denk ik wel. Ze was heel zenuwachtig. Ze zat continu achterom te kijken. Dus ja, ze was gewoon heel bang dat ik zou aanvallen, had ik het idee. Dus dat was wel een lekker gevoel. En Krijn, hoe deed Marianne Vos het vandaag? Ja, Marianne Vos ging natuurlijk voor die groene trui. 2 jaar geleden pakte ze hem al in de Tour de France Femme. En de enige tussensprint van vandaag, dat was trouwens de tussensprint waarbij ook de winnares van vandaag, Justine Gekire, in een groepje mee was. En daar pakte ze een hele flinke voorsprong. Maar Vos deed het uitstekend, pakte daar 25 punten. Dat betekent dus dat Vos het groen eigenlijk al binnen heeft. Hoeft morgen alleen maar te starten en hem uit te rijden. Dan is ze net als 2 jaar geleden verzekerd van het groen. Kortom, een mooie dag voor Vos vandaag. Krijn Schuitenmaker, dankjewel voor nu. De Israëlische luchtmacht heeft de afgelopen nacht 40 doelen aangevallen in heel Gaza. Daarbij zijn volgens het Israëlische leger tientallen gewapende mannen uitgeschakeld. Ook zouden wapenopslagplaatsen en andere infrastructuur van terreurgroepen zijn vernietigd. Vanaf de Middellandse Zee nam de Israëlische marine militanten onder vuur. In Londen is er brand uitgebroken in het bekende historische gebouw Somerset House. Er zijn zo'n 100 brandweerlieden ingezet bij het paleis uit de 18e eeuw, dat meldde Britse media. Volgens de brandweer woedt de brand in een deel van het dak. Op beelden op sociale media zijn grijze rookwolken te zien boven Somerset House. Het gebouw wordt tegenwoordig gebruikt als cultureel centrum. Vandaag zou daar een breakdance-wedstrijd plaatsvinden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een man van 61 uit Veghel is aangehouden in verband met de dood van een vrouw in Os. Familieleden van de vrouw van 84 kregen gisteren geen contact met haar en haar deur werd niet open gedaan. Toen de politie het appartement binnenging, vonden ze de vrouw. De politie hield meteen al rekening met een misdrijf. Na onderzoek kwam de verdachte in beeld en hij is vannacht aangehouden. Het is niet bekend wat de relatie was tussen het slachtoffer en de verdachte. Het weer, veel zon, maar ook bewolking bij 22 tot 25 graden. Vanavond meer bewolking vanuit het zuiden. In het oosten valt er mogelijk wat regen. Morgen begint bewolkt. In de middag is er ook wat zon. Het wordt rond de 23 graden. En dan gaan we naar de ANWB. Dennis, mooi, het is nog steeds vakantie, maar ik vond het best onrustig op de weg. Ja, rond Utrecht is het vooral druk. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je een kwartier vertraging tussen Rijnsweerd en Hagestein. Er staat 10 kilometer file en dat heeft te maken met omrijders, want het hele weekend is de A2 bij Utrecht richting het zuiden afgesloten. Dit is jouw tijd. Start nu met Spaans of een andere taalkursus van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NHA opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buizen. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven, altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op engie.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Ken jij Clubhal? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Hartelijk welkom. Het is weer boekenzomer bij Goed ingelichte kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. En de volgende briljante boekenwurmen vormen vandaag de kring. Aglaya Bauma is insectendeskundige en auteur van Insectenrijk en Huisgenoten. Mirjam Bunnink is Italië-kenner en zij schreef Vivaldi en Volare, een muzikale reis door Italië. En Annelot Prins, zij is bij ons via FaceTime, want ze zit in Berlijn. Daar promoveert ze namelijk op celebrity feminisme in de popmuziek aan de Vrije Universiteit. En ze schreef een essay voor de bundel TS. 13 schrijvers onderzoeken wat Taylor Swift betekent voor henzelf, voor haar fans en voor de tijd waarin we leven. En we beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Annelot, wat raakte jou? Ik las een artikel in de Volkskrant vorige week waarin stond dat 1 op de 3 filmrollen met tekst voor vrouwen is. Dat hangt al jaren rond de 30% en komt er eigenlijk niet boven. En ik las dat en ik dacht, hier mogen we allemaal wel wat bozer over zijn. Dus ik heb eigenlijk een tip voor de luisteraar. De volgende film die je bekijkt, zou ik aan 2 testen onderwerpen. De eerste test is de Bechdel-test. Wat is dat? Dat ga ik je uitleggen. Ik wil graag weten bij de Bechdel-test of er een moment in de film is waarin er tenminste 2 vrouwen zijn die allebei een naam hebben, die met elkaar in gesprek zijn en dat het onderwerp van het gesprek niet een man is. Als het antwoord daar ja op is, dan heb je die Bechdel-test met vlag en wimpel gehaald. Zo niet, dan is er iets fout gegaan. De tweede test is een stuk makkelijker nog. Dat is de sexy lamp-test. Pardon? Die komt neer eigenlijk heel eenvoudig. Als er een vrouwelijk personage is in een film dat je ook zou kunnen vervangen door een sexy lamp, zonder dat het plot van het verhaal wordt aangetast, nou ja, dan is er iets misgegaan. in hoe vrouwen in die film worden neergezet. Dus ik zou zeggen, de volgende keer dat je in de bioscoop zit, denk aan de Bechdel-test, denk aan de sexy lamp-test. En maak je boos over die verschrikkelijke onderrepresentatie en wanrepresentatie van vrouwen. Ik vind dit lekker. We zijn net terug van vakantie en we beginnen meteen met de beuk erin. Heerlijk. We gaan door naar Aglaya. De nationale wespentelling is vandaag begonnen. En dat is 9 dagen lang mensen stimuleren om goed te kijken, 1,5 uur lang per dag. In hun tuin bijvoorbeeld of op andere plekken. En kijken wat voor wespen ze zien. En zo kijken mensen een keertje beter naar wespen dan gewoon iets geel met zwart zien vliegen. En dat gelijk pletten of zo. Dus het is een beetje hoopvol misschien. Oké, we gaan zo meteen helemaal verder over de wespen. Je gaat een ode aan ze brengen. En dan gaan we naar Mirjam. Ja, Italië kennen. Gaat daar je nieuws ook over? Ja, ik hou dat natuurlijk goed in de gaten wat er in Italië gebeurt. En ik maak me een beetje zorgen over het klimaat daar. Want er is natuurlijk van alles aan de hand. Heel veel noodweer en gekke dingen. Maar het heeft ook wel weer mooie dingen. Want ik zag dus dat in de nacht van 14 op 15 augustus... dat is de nacht van Ferragosto... een nacht waarin traditioneel alle jongeren 's nachts de zee induiken en daar een nacht van maken en dan de dag daarna lekker vrij zijn, is de Etna op Sicilië ontzettend uitgebarsten. En ik heb allemaal video's gezien van een soort pot met lava die stond te spuwen de hele nacht. Dus dat was ook wel weer spectaculair. Maar die vulkaan is dus heel actief de laatste tijd. En dan, dat betekent dat dan heel Catania wordt bedolven onder as. En dat dan dicht is en zo. Dus dat heeft wel veel gevolgen. Ferragosto is het feest van Maria ten hemelopneming. Ja. Dus wie weet is het wel een bericht van boven. Ja, wie weet. Ja, blijf je Italiaans, toch? Dan gaan we beginnen met jullie eigen grote onderwerpen. In onze laatste uitzending voor de sportzomer spraken we met Annelot over de economische macht van Taylor Swift. En in het buitengewoon lezenswaardige boek TS13 Schrijvers over Taylor Swift. En ik ben geen fan, maar ik heb het verslonden. Daar schreef jij, Annelot, een essay over de politieke paaseieren van La Swift. En dat zijn een soort halve berichten in codetaal die de Swifties zelf mogen ontraadselen. Maar wat jij nog niet kon weten toen jij dit artikel ging schrijven, dat is wat er politiek allemaal ging gebeuren met TS afgelopen zomer. Dat is heel veel. Eerst was er een dodelijke aanval op een paar dansende Swifties in Engeland. En we weten allemaal, daarna stond het hele land in vuur en vlam door extreemrechtse rebellen. Toen werd er een aanslag beraamd op een Taylor Swift concert in Wenen. Gelukkig is dat verijdeld. Dat was een moordpartij geworden. En inmiddels wachten een aantal Swifties niet meer op een uitspraak van hun heldin over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ze zijn zelf in actie gekomen. Het Amerikaanse ABC News berichtte over de Swifties voor Kamala-campagne, waar het team van de democratische kandidaat zelf al enthousiast op heeft gereageerd. Enter Swifties for Kamala, a grassroots group of Taylor Swift superfans. Their plans include mass voter registration drives outside upcoming Eras Tour stops. They say the Harris campaign has been in touch, cheering on their efforts. But they're not waiting for Taylor's sign-off to get started. It would obviously be great if Taylor did endorse, because we've seen what kind of power she has to mobilize. But I think that that's not what we're waiting for. We have a lot of autonomy as Swifties within our own community to empower ourselves to make action. Though rare, Taylor Swift speaking on politics has had an impact in the past. After a single Instagram story in 2023 encouraging fans to register to vote, vote.org saw more than 35,000 new applicants. Ja, Taylor Swift hoeft maar een berichtje te plaatsen of tienduizenden mensen reageren. Dus haar endorsement, al dan niet, wordt heel erg gevolgd. Bovendien heb je dat trouwens meegekregen dat de running mate van Trump een paar jaar geleden een rotopmerking heeft gemaakt over dat Amerika wordt geleid door poezenvrouwtjes die geen kinderen hebben. En ook toen werden de Swifties heel erg boos. Dus die zitten helemaal in kamp Kamala. Toen ik jou voor de vakantie sprak, zei jij, zij gaat nooit Joe Biden steunen. Hoe sta je er nu in? Newsweek zegt dat ze Kamala gaat steunen. Wat denk je? ja, de kaarten liggen ineens heel anders. Hè? Biden ging ze inderdaad in mijn ogen niet endorsen, omdat Biden gewoon niet populair was. Heel weinig mensen wilden Biden graag endorsen. Veel Amerikanen haalden juist opgelucht adem toen hij zich terugtrok. En nu heeft Harris niet alleen als de bliksem een enorme groep mensen om zich heen verzameld, maar voert zij bovendien een campagne die enorm leunt op popcultuur. Dus denk aan haar omarming van Charlie XCX's laatste album Bread. Dat heeft ze eigenlijk helemaal overgenomen in de vormgeving van haar campagne. Ja, eventjes even uitleggen voor de mensen die niet zo in de popcultuur zitten. Bread is een album vormgegeven in hetzelfde gif groen. Ja, dat ook in de haren ooit van Billie Eilish zat. En dat is helemaal. Bread is helemaal hip nu voor alle vrouwen. Als je jong en hip bent, dan draag je gif groen en dan kleed je je zoals Charlie XCX. Ja. En zij riep meteen, Kamala is Brett. Ja, wat ook heel interessant is, want Charlie XCX is een Engelse dame. Dus wat die te maken heeft met die Amerikaanse verkiezingen. Maar die heeft zich er zelf goed tussen gewormd. Bovendien kwam daarna het eerste reclamefilmpje voor de campagne online. En daarin gebruikte Kamala het nummer Freedom van Beyoncé. En Beyoncé is net als Taylor Swift vaak wat huiverig met haar endorsements en heel voorzichtig. Dus dat die ineens de rechten van haar muziek had aangeboden.